Pinta Uruguay Montevideo'dan Blueberries ile başladı. 4 yıldır bir arada olan genç bir topluluk bu. Dinlediğiniz parça da Dia Tres Mil'di. Rio de la Plata'nın öbür yakasından daha taze bir grupla devam ediyoruz. Buenos Aires'ten El Ejército de Salvación ve birkaç önce çıkan albümlerinden Violencia en el Fútbol. Yine dumanı üzerinde bir kayıt dinlemeye başladık. Brezilya Rio de Janeiro'lu Chapamama'dan Beleleu. Arjantin hipsterlarına servis yapan Triple R etiketinden Viva Elastico alacak şimdi sırayı. Parçaların adı El Dato. Quiero decirte algo, no me importa si nada más. Tengo un par de amigos importantes de verdad, con los que comparto la tristeza y la felicidad. Si es verdad que eres este malvado tarado, poco inteligente con excesos de personalidad. Cuando te fuiste te sentiste un poco mal. Si algo te estimula, anda, mira acá. forma de pensar. Quiero decirte algo, no me importa si me amas. Tengo un par de amigos importantes de verdad, con los que comparto la tristeza y la felicidad. Y estoy en sintonía con el bien y con el mal. La vida aburrida para mí es algo inmoral. Quiero sentir que algo me atraviese de verdad. Ya no puedo fingir más y aunque me duela si va acá. Si en verdad quieres a este malvado carajo, no intenté yo en exceso ser personalizado. Y cuando te fuiste te sentís un poco mal. Si algo te estimula a venir acá. Si en verdad quieres a este malvado tarado, no intenté yo en exceso ser personalizado. Y cuando te fuiste te sentís un poco mal. Si algo te estimula, tienes que armar, tienes que armar, tienes que armar. Buenos Aires yeraltı ortamlarından devam ediyoruz. Yine oldukça genç bir grup, Tobogan Andaluz. 2012 yılında internetten servis ettikleri albümlerinden Lo Que Más Quiero. Thank you. Avrupa'ya, Katalunya'ya geçiyoruz. Yaklaşık 5 yıldır Katalanca pop ve rock bir patlama yaşıyor diyebiliriz. Katalunya dışında tüm İspanya'da dinlenir hale geldiler. 2009 yılından beri aktif olan Juan Colomo da folk'tan beslenen bu dalgaya güzel bir örnek diye düşünüyorum. Cendras, neix la flor, faves tendres, pomes d'or, ordre orgànic, plors i cebes, el desig natural treu les penes. Però comença el poder infal·lible del sol, que resseca la terra com vol, i que dona la vida i la pren, ja s'acosta la mala sort, sense tu el meu or és mort. Maco que tu mengem préssecs Sol i aigua, terra i lluna Res més maco que tu mengem prunes Però comença el poder infal·lible del sol Que resseca la terra com vol I que dona la vida i la pren Ja s'acosta la mala sort Sense tu el meu ara és mort Yine İspanya'dan Migala var sırada. 90'ların sonlarında kurulan topluluk Manta Rai ile beraber İspanya'yı post-rock'la tanıştıran iki isimden biri. El Caballo El Malo'yu dinliyoruz. Thank you. Brezilya'dan iki büyük ismin ortak yapımı bir parça var sırada. Mundo Livre Sociedade Anonima'nın Musa da Ilha Grande isimli parçasının Nasal Zumbi yorumu. Brezilya'dan devam ediyoruz. Önce Afro Bombaz ve Do Sol e Sol Soeu, sonrasında Seu ve Falta de Ar. Avante com minha demanda. meu voo vai bem mais longe, até onde meu impulso alcançar. Mesmo sabendo bem a quantas esse mundo sangra, às vezes anda e às vezes desanda. Minha liberdade começa no mar e vai até o sol. E sol e sol eu sou. Minha liberdade começa no mar e vai até o sol. E sol eu sou. Mesmo que eu dinlemeye başladığınız parça İspanyol bağımsız müziğinin kilometre taşı albümlerinden birinin açılış parçası Segundo Premio ve Los Planetas. Cada vez para más despacio. Arjantin Patagonya'sından Villa Langostura isimli bir Mapuche kasabasından çıkma La Gran Perla'ya enerji ediniyoruz şimdi. Asya. Thank you. Uruguay'la başladığımız bir saati yine Uruguay'la kapatıyoruz. Montevideo'dan Power Chocolate'in Experimento ve Cuarto Rojo. Haftaya görüşmek üzere. Recogiendo las heridas que hacen.